بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تلمالزي ولله الحمد والمنة لدراسة جانا كزومزية ibada ya haji. Na kwa sababu mara nyingi baada ya watu kufanya ibada ya haji huenda ziara na kuzuru msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukaonelea kuna haja ya kubainisha adabu zinazofungamana na kuzuru msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul la tushaddu ar-rihal illa ila thalath masajid, kakataza kuunda safari kwa ajili ya fadla ya sehemu isipokuwa katika msikiti mitatu: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. مسكيتي ومكة نمسكيتي ومتومي صلى الله عليه وسلم نمسجد الأقصى نسنة كوزور مسكيتي ومتومي صلى الله عليه وسلم كاتيكا وكاتي ووتي نسنة kuzuru msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wowote wa mwaka, kwa waume na wake. Na wala ziara hii haina mafungamano yoyote na haji. Ziara ya Masjid Nabawi ni kitu kingine na haji ni kitu kingine. Na wapo baadhi ya watu wanaodhania kuwa kuna mafungamano baina ya haji na ziara ya Masjid Nabawi, mpaka kufikia wengine kusema kuwa ni nguzo katika nguzo za haji katika kulatu sufia. Ikiwa mtu atakwenda haji, amalize haji yake kisha arudi kwao bila ya kuzuru Masjid Nabawi, haji yake ni sahihi, haina tatizo lolote. Na akifanya ziara ya Masjid Nabawi ni khairi. Kwa hivyo tunapotia nia ya kuzuru ni msikiti wala sio kaburi, kisha kaburi lafuata. Maana ukishazuru msikiti pale utapata kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, utazuru. Ama kusema kuwa ikiwa sio kaburi tuenda kulizuru, kwa nini tuache msikiti huu ambao swala ni kwa 100,000 tuende kwa swala ambao ni 1,000? Si lazima, waweza baki hapo kwa 100,000 ikawa ni kheri kwako. Waweza kubaki hapo kwa 100,000 ukaswali 100,000 mpaka umalize uende zako. Na ukiwa utaamua kwenda ziara ya Masjid Nabawi pia ni kheri, sababu ni katika msikiti ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza kuizuru. Kwa sio katika masharti ya haji wala nguzo wala wajibat za haji. Anapowasili msikitini anaizuru Masjid Nabawi, inapendekezwa atangulize mguu wake wa kulia wakati wa kuingia msikitini, na aseme dua ile ile kama anavyosema anapoingia msikiti wowote mwingine. Wala Masjid Nabawi hauna dua mahsusi tofauti na msikiti mwingine, bali hizi adhiya alizozifundisha Mtume sallam alizifundisha kwa msikiti wake, na masahabu walikuwa wakizileta katika msikiti wake sallallahu alaihi wasallam. Na hapa kuna jambo muhimu sana lifahamike, kusema kuwa haifai kuunda safari kwa ajili ya ziara ya kaburi la mtume yoyote yule alayhi msallatu wassalam. Hili jambo ni mbali na kusema kuwa hawa hawampendi mtume ni jambo lingine. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alifungwa jela kwa ajili ya masala haya, kwa sababu akasema haifai kuunda safari kwa ajili ya kuzuru kaburi la mtume sallam, bali wazuru msikiti wa mtume sallam. Kisha tabaan baada ya hapo utaingia katika ziara ya kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam. Likafanywa kubwa lile swala mpaka akafungwa jela rahmatullahi ta'ala alayhi, lakini alikuwa zungumza haki kwa dalili. Na leo nishaona ujumbe ukienezwa kuwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah ajinaki kusema mimi nimekaa miaka 40 Madina sijawahi kuzuru kaburi la mtume. Alhamdulillah, wallahi kadhib, uongo mtupu. Masdari ya haya maneno ni wapi? Na sisi tuishi katika zama za uvumi. Ikiwa walimzulia Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wakati ule, watashindwa leo kuwazulia ambao wako chini ya Ibn Taymiyyah kama Ibn Baz rahmatullahi alayhi na wengineo. Kwa hivyo haya hayafungamani na kuwa huyu wampenda mtume ama amchukia, bali ndio kumpenda mtume sallam kwa kufuata amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutekeleza lile alilotuamrisha na kujiepusha na lile alilotukataza. Akiingia ndani ataswali rak'a mbili kama anavyofanya akiingia msikiti wowote mwingine, swali rak'a mbili. Akipata nafasi kuswali rak'a mbili katika raudha tukufu ni bora zaidi. Akipata nafasi kuingia raudha kuswali ni bora. Baada ya hapo anaweza kwenda kuzuru kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wawili, Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma. Akifika pale atasimama mbele ya kaburi la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa adabu na kushusha sauti, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi hayyan wa mayitan. Haijuzu kunyanyua sauti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hai na hata baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa ndio utaona kosa la baadhi ya watu, kifika sehemu kama ile upiga fujo sana, na hii haijuzu. Na ikiwa ni upande wa wanawake, ukisha swali pale raudha upiga vigelegele kama ambaye pale ni klabu ya marqas, ukasikia wanawake wapiga vigelegele kule, heshima iko wapi? Na mtume sallallahu alaihi wasallam yuko pale. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam heshima yake yabakia vile vile alipokuwa hai, na baada ya kuondoka duniani heshima yake iko pale pale. Kwa hivyo unaposimama katika kumsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam utasimama kwa adabu na kushusha sauti yako, kisha anayesimama atamsalimia kwa kusema assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baada ya kumsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam tamsalimia Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma, kuwaombea na kuwataradhia kama alivyokuwa akifanya Abdullah ibn Umar akisema assalamu alayka ya rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Umar. Baada ya kusalimia ataondoka. Anapotaka kujiombea nafsi yake ataelekea kibla, wala sio kaburi, ataelekea kibla katika sehemu ya kando, aombe dua anayotaka. Yapendekezwa kwa anayezuru msikiti huu asali swala zake zote tano msikitini, na kiwapo katika wenzetu wanaokwenda sehemu kama ile kisha wasema madhehebu yetu ni Shafi'ia, kwa hivyo alfajiri yao haina kunuti, wale sisi tuswalini hoteli. Wako hao, mtu akawacha fadhila ya Masjid Nabawi akaswali hoteli. Kwa nini? Kwa sababu ya kunuti. Sema hao mawahabi hawaleti kunuti. Ya jamaa, haya mambo sijui yataisha lini. Yani hadha aljahl ila mata, mpaka lini watu wataishi namna hii? Hawa mawahabi hawaleti kunuti, kwa hivyo sisi tutaswali hapa hotelini. Na huyu asema yeye mpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, swali msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama masala ya kunuti si nguzo wala si katika wajibati sala, ala anna almas'ala mukhtalafun fi, na qawl rajih ni kuwa haiku thubutu. والإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولا كنا إمام عليكم بيه وسسوال نيوما يا مذهب يا فلان ما زوا ولكونا مذهب جاني واو ينيوي كونزي الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يليكو مذهب ياكي نجاني. الإمام مالك مذهب ياكي يليكو نجاني. الإمام الشافعي أحمد محمد ناوين جينيو كتكونا وفيوني أمبا ولكونا مذاهب. Lakini haya ndiyo yakabakia kuwa ni mashuhuri. Wao aima walikuwa katika madhehebu gani? Wao walikuwa kiswali nyuma ya huyu, bali huyu pengine ni mwanafunzi wa huyu na huyu ni mwanafunzi wa huyu. Haya mambo hawakuyajua. Kwa hivyo ni kosa watu kufanya kitendo kama kile. Sawa sawa, mtu aswali swala zake zote tano katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ingawa hadithi ya kuswali swala 40 kuna ajri kadha, haikuthubutu. Sasa kwa mwenye kuswali swala 40 katika msikiti wangu atapata kadha, atapata kadha, atapata kadha, hili halikuthubutu. Na sizungumzii mwenye kuswali swala hizi kwa jamaa msikiti wote mwingine, kutibat lahu bara'atan kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ile nyingine. Sisi tuzungumzia kusema kwa fadhila ya Masjid Nabawi, mwenye kuswali swala 40 ndani ya msikiti huu atapata kadha wa kadha wa kadha, wakaweka ajr pale, ili halikuthubutu. Kwa hivyo ni uswali, kwa sababu jamaa ni wajibu, na uswali pale kwa sababu ya ajri ya kila swala moja kwa ngapi? 1000. Mpaka ufikie swala 1000 katika msikiti hii yetu ni lini? Mbali sana. Kwa hivyo kule usipoteze muda. Masjid al-Haram swala moja kwa 100,000, lini utazifikisha hizo? Ni fursa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, na kila hatua unaoifanya kumbuka kuna mamilioni ya Waislamu waitamani hatua kama ile hawakuipata, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakuneemesha wewe ukapata neema ya kwenda sehemu kama ile. Jua kitu kimoja, thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Kila neema Allah aliyokupa utaulizwa. Wengine badala ya kujishughulisha na ibada, mtu atakaa, mbona tuniletwa hoteli hii, mbona tumfanywa hivi, mbona tuniletwa hivi? Yani wao wafikiria starehe tu, afikiria yeye starehe tu. Mbona nala chakula hiki, mbona chakula ya akhi? Fanya ibada zako ni siku kadhaa chache, ukimaliza utarudi kwenu pumzike, inshallah ulale msikitini, lakini ni masiku machache mgeni. Fanya ibada zako, fanya bidii katika ibada, muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atakabbal ibada kama hizi tukufu katika masiku haya matukufu. Utakaporudi kwenu utarudi katika hali yako ya kawaida, si jambo ambalo litadumu na wewe. Kwa hivyo hii neema watu waitumie na kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala awatakabalie. Nasalu Allah an yatakabala minna wa minhum. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akubali ibada zetu na akubali ibada za ndugu zetu waliokwenda kufanya ibada tukufu ya haji. Na haya ndio katika baadhi yanayofungamana na adabu za kuzuru msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na adabu za kuzuru kaburi la Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. wallahu ta'ala a'lam. Ikiwa nimepatia, basi bitawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa kuna kosa lolote, mlango uko wazi kwa yule atakayeona kosa, insha Allah awe atatujulisha katika risala hii. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.